skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach wybiła ósma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przed silnymi burzami ostrzegają synoptycy. Mogą się pojawić trąby powietrzne. Polska może odwołać się od orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziów, mówi wiceszef MSZ. Polacy na Wyspach mają dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o stały pobyt po Brexicie. Przed burzami z gradem w niemal całym kraju ostrzegają synoptycy. Najgorzej ma być w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia. W tych regionach mogą się pojawić trąby powietrzne, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Będą pewne warunki, które będą sprzyjały temu procesowi. Nie potrafimy powiedzieć gdzie, natomiast najbardziej takie sprzyjające warunki będą w pasie centralnym od województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskie, Mazowsze, aż po województwo małopolskie i Podkarpacie. W tym pasie jest największe prawdopodobieństwo wystąpienia tego bardzo groźnego zjawiska. W czasie burzy może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy i gra do średnicy 6 cm. Porywy wiatru wyniosą do 100 km na godzinę. Zabezpieczmy już w tym momencie swój dobytek, swoje mieszkania, swoje balkony. Przynajmniej w ten sposób na pewno możemy się przygotować. A jak już będziemy widzieli te burze, no to nie wychodźmy na zewnątrz, nie bądźmy na otwartej przestrzeni. Dziś najspokojniej ma być na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Polska może odwołać się od orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziów, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Trybunał uznał, że odwołanie przez ministra sprawiedliwości dwojga wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach bez podania przyczyn narusza Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. Chodzi o zapewnienie rzetelnego procesu sądowego. Jan Roman Grodziński, dziennikarz pracujący dla telewizji Polonia, powiedział Polskiemu Radiu, że z aresztu docierają tylko skąpe informacje na temat warunków pobytu Angeliki Borys. Warunki, w jakich znajduje się Angelika Borys, kiepsko wyglądają. Przede wszystkim duża ilość ludzi w celu, nie wiadomo, czy docierają leki do pani prezes. Jan Roman podkreślił, że warunki pobytu w areszcie Angeliki Borys, podobnie jak u Andrzeja Poczobuta, polskiego działacza i dziennikarza, uległy pogorszeniu po tym, jak odmówili wyrażenia zgody na wyjazd Białorusi do Polski. Obojgu liderom polskiej mniejszości postawiono zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej rozpoczyna się dziś w Katowicach. Spotkanie symbolicznie zakończy przywództwo Polski w tej grupie. Premier Mateusz Morawiecki przekaże je premierowi Węgier, Viktorowi Orbanowi. Premierzy Polski, Węgier, Słowacji i Czech po powitaniu i oficjalnym śniadaniu rozpoczną sesję plenarną, a ta będzie okazją do podsumowania rocznego przywództwa naszego kraju w grupie V4. Przywództwa niełatwego, bo przypadającego na czas pandemii. Z inicjatywy Polski powołano m.in. wirtualne centrum V4 do spraw COVID-19, co ułatwiło wymianę informacji między członkami na temat zachorowań, obostrzeń czy procesu szczepień. Premierzy omówią też plan działania Węgrów na kolejny rok przewodnictwa w grupie, a także kwestie z bieżącej agendy unijnej. Chodzi m.in. o reformę migracyjno-azylową, a także reformę Schengen. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Obywatele Unii, w tym Polacy, mają dziś ostatnią szansę, by zalegalizować swój pobyt w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Bez statusu osoby osiedlonej nie będą mogli pracować, wynająć mieszkania czy uczyć się w tym kraju i grozi im deportacja. You must apply to the EU settlement scheme. To ostatnia szansa, by nie zostać nielegalnym imigrantem. Check if you need to apply for your children. Mój apel do każdego, kto jeszcze tego nie zrobił, brzmi: złóżcie wniosek teraz, ale tam, gdzie spóźnienie będzie uzasadnione, będziemy też akceptować wnioski złożone po terminie. Mówi Polskim Radiu Kevin Foster, sekretarz stanu do spraw imigracji w brytyjskim MSW. Ale zdaniem wielu ekspertów na ostatniej prostej są poważne problemy. Wniosków jest więcej, niż spodziewał się rząd. Mamy klientów, w imieniu których złożyliśmy wniosek w maju. Nadal nie mamy certyfikatu to potwierdzającego, a on jest potrzebny, by udowodnić, że masz prawo tu pracować, wynajmować mieszkanie, po prostu, żeby móc tu w ogóle być. Tłumaczy mi Briony Rest, prawniczka specjalizująca się w prawie imigracyjnym. Spośród wniosków dotąd rozpatrzonych zdecydowana większość nie została odrzucona, choć zrzeszenia imigrantów obawiają się o los osób starszych, bezdomnych czy o dzieci w opiece zastępczej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski. Anglia, Niemcy 2-0 w piłkarskim klasyku na Wembley. Gospodarze na zwycięstwo z tym rywalem w meczu o stawkę czekali bite 20 lat i przyszło w doskonałym momencie. Ekipa Garetha Southgate'a w nagrodę awansowała do ćwierćfinału piłkarskiego Euro. Po meczu stoper reprezentacji Anglii Harry Maguire cieszył się, że zwycięstwo piłkarze mogli świętować z kibicami. First and foremost to have the fans, that felt like a proper football match, probably the first time I felt it in a long time, that was the atmosphere that we've been missing, and that's the atmosphere that... W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować kibicom. Bardzo tęskniliśmy za atmosferą stadionu wypełnionego fanami. To było wspaniałe uczucie grać na ich oczach i zobaczyć uśmiech na ich twarzach po wygranej, na którą czekali na Wembley z tym rywalem tak długo. Czuliśmy presję, wielka wygrana i wielka radość po meczu. We did it with a great performance, a controlled performance and obviously a magnificent victory and a big celebration in the end. Anglia o półfinał zagra z Ukrainą, która po dogrywce pokonała wyżej notowanych Szwedów 2-1. Zwycięską bramkę podopieczni Andrija Szewczenki zdobyli w doliczonym czasie. Ten mecz zapamiętamy też niestety z brutalnego faulu Danielsona, który może, oby nie, przerwać karierę Biesiedina. Radzimy nie oglądać powtórek. Po piłce tenis i dobre wiadomości z wielkoszlemowego Wimbledonu. Hubert Hurkacz pokonał młodego Włocha Lorenzo Musettiego 6-4, 7-6 i 6-1 i awansował do drugiej rundy turnieju przy Church Road. Dziś mecz Igi Świątek o trzecią rundę zagra z Rosjanką Wierą Zwonariową. To będzie czwarty mecz na korcie numer 2, zatem będzie to spotkanie późno popołudniowe albo wieczorne. Jeszcze dobre wiadomości z podkosza. Nasza męska reprezentacja 83-64 pokonała Angolę w pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Schody w Kownie jednak dopiero się zaczną. Kolejnym grupowym rywalem Słowenia. Na Igrzyska pojedzie tylko zwycięzca turnieju. O sporcie jeszcze za godzinę. Burzowo w całym kraju. Zagrzmi od Szczecina przez Bydgoszcz po Warszawę, Lublin, Rzeszów czy Białystok. Deszcz też prawie w całym kraju. Temperatury od 21 stopni w Gorzowie, przez 25 do 28 w centrum, po aż 30 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Dyskotek U2 teraz w Trójce. You know it's you and I'm alone. You know I'm here.

such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. 16 minut po godzinie 8. Magister Michał Migała przybył z kalendarium muzycznym. Kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodziłby Tomasz Wojnar, zwany Siwym, wokalista, gitarzysta, lider i założyciel zespołu Defekt Mózgu. Może przekaz jest dość prosty, za to szczery. Tym się wyróżnia punk rock, a Defekt Mózgu był jednym z filarów polskiego punk rocka. Umarł Maciek umarł i leży na desce. Gdyby mu zagrali, podskoczyłby jesce. Śpiewał Tytus w 17 księdze przygód Tytusa, Romka i Atomka. Ciekaw jestem, czy to mogła być inspiracja dla stworzenia zespołu Dead Can Dance. Jego współzałożyciel, Brendan Perry, ma dziś również urodziny. Dead Can Dance w bardzo oryginalny sposób czerpie z muzyki dawnej i z motywów etnicznych, tworząc nastrojowe ballady i przestrzenne utwory instrumentalne. I jest to znakomita okazja, by schłodzić Państwa przepięknym, nieco zimowym utworem The Carnival Is Over. Piosenka Dead Can Dance zabiera mnie naprawdę daleko i mam nadzieję, że choć w małym stopniu zabrała Państwa również. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. To the end. Oh, you. Inhaler, Cheer Up Baby w Trójce, 21 minut temu minęła ósma. O tym, czy rzeczywiście w naszej własnej opinii i w naszym własnym przekonaniu jesteśmy szóstym najbardziej uczciwym narodem na świecie, to jest pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Ja w sprawie tej uczciwości chciałem powiedzieć, że nie oddajemy, tylko kradniemy. Nie znalezione rzeczy, tylko kołpaki przyczepione do aut stojących na parkingach. Trafiło się to na przykład mojemu ojcu, ale na taki jest sposób. Trzeba na kołpakach wygrawerować numer rejestracyjny i już nie zabierają wtedy. Słusznie, rzeczywiście to jest metoda, bo wtedy bardzo łatwo takiego złodzieja znaleźć. Szanowni Państwo, 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Tymczasem ja tutaj chciałbym nieśmiało napomknąć, że już po godzinie 13 będzie na naszej antenie parę słów na temat wyjątkowej zielonej strefy, gdzie można oddać, ale także adoptować przeróżne rośliny. Takie miejsce powstało w Gostyniu i przybliżymy Państwu historię i cel, w jakim to miejsce konkretnie powstało, także już po godzinie 13 na antenie radiowej Trójki. Proszę być wtedy także z nami. Teraz Moskie Buenos i Manam. 23 minuty temu minęła godzina 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen Latarullo. Gledys, zamieram. Pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest posto. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest cytarski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Buenos Aires. Program trzeci. Pretend you're high. Pretend you're bored. wybiła 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do obsługi programu Dobry Start, zapewnia prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Wnioski o wyprawkę szkolną będzie można składać od jutra i wyłącznie drogą elektroniczną. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagali w różnych miejscach, nie tylko na terenie zakładu, zainteresowanym osobom w założeniu profilu na platformie usług elektronicznych i poprawnym wypełnianiu wniosku o świadczenie 300+. W ramach programu Dobry Start wszyscy rodzice bez względu na dochody mogą dostać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów i akcesoriów szkolnych. Dziś upływa termin zgłoszeń w konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. W konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego, a jego celem jest wyróżnienie tych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, przypomina wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Nagrodzone będą te samorządy, które pomagają podmiotom ekonomii społecznej w realizacji zadań, bo przypomnę, że podmioty ekonomii społecznej zajmują się osobami wykluczonymi, osobami niepełnosprawnymi. To jest ważne działanie. Certyfikaty zostaną przyznane w 5 kategoriach, m.in. debiut roku, najlepszy pracodawca i sukces rynkowy. Od jutra właściciele lub zarządcy domów, bloków i obiektów usługowych będą musieli złożyć deklarację dotyczącą tego, czym są te budynki ogrzewane. Obowiązek taki wynika z noweli ustawy termomodernizacyjnej, która zakłada utworzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce przed 10:00 na Informator Ekonomiczny zapraszam w imieniu Marcina Jagiełowicza. Za oknami 21 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, ale oprócz tego tylko cieplej. 24 to Szczecin, Poznań czy Wrocław, 26 do 27 Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź i cały Śląsk. Z kolei na Podlasiu 30 stopni, podobnie w Lublinie i w Rzeszowie. Niestety w większości kraju dzisiaj możliwe burze i opady deszczu. Trójka. Program Trzeci. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh, oh, and the cow monster. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. Your left hand man. na Trójkę. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało nam do godziny 9. Bartłomiej Graczak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kto będzie gościem twym w salonie politycznym? Dziś gościem mym będzie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dobrze, czyli dowiemy się co za granicą. Tak jest, między innymi. Wspaniale, to ja czekam z niecierpliwością. Tymczasem oddalam się ze studia radiowej Trójki, zachęcając Państwa do pozostania z programem Trzecim. Za 20 minut będzie godzina 9, to tak w kwestiach porządkowych. I w kwestiach porządkowych poinformuję, że dzisiejszy poranny program zrealizowała pani Elżbieta Malinowska, za co bardzo dziękuję. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, magister Michał Migała oraz Gabi Andrychowicz. Ja wracam do Państwa w piątek wieczorem z programem Cztery Strony Dźwięku, w którym sobie sprawdzimy, jakie utwory słychać w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Na do widzenia mam utwór, który debiutował w programie Cztery Strony Dźwięku, czyli Leo Morachioli, prosto z Norwegii, Can't Get You Out of My Head. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim i Państwa gościem jest Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No, nowo rozgorzał spór z Izraelem, tym razem z powodu przyjęcia zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Czy rozważana jest zmiana tego prawa na przykład w Senacie, bo sugerują to politycy Platformy? Panie redaktorze, no to jest najlepsze pytanie do raczej do naszych parlamentarzystów niż do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To zgodnie z polską konstytucją polski Sejm i Senat stanowią prawo. Wiemy przecież, że ten projekt w tym momencie przeszedł w zasadzie bez żadnego głosu sprzeciwu. Nawet jeden poseł w Sejmie nie zagłosował przeciw temu projektowi, czyli była taka ponadpolityczna zgoda na to, że czas najwyższy zatrzymać tę dziką reprywatyzację. No oczywiście zobaczymy, co zrobi Senat. Senat oczywiście przyzwyczaił nas też w ostatnich miesiącach i latach do tego, że często ma inne podejście. Zobaczymy, co zrobią z tym polscy parlamentarzyści, natomiast nie zmienia to faktu, że cel tej ustawy jest jasny i ponadpolitycznie aprobowalny, a tym celem jest zatrzymanie dzikiej reprywatyzacji. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z tematyką historyczną czy z tematyką pamięci o Holokauście, jak zdają się imputować niektórzy politycy izraelscy, którzy najpewniej nie znają nawet treści tego przepisu, bo gdyby przeczytali dokładnie tę ustawę, to myślę, że ich opinia mogłaby być delikatnie odmienna. Pytam o to, panie ministrze, bo 3 lata temu, kiedy doszło do sporu właśnie z Izraelem, po stronie Izraela stanęły Stany Zjednoczone, Polska wycofała się z ustawy o IPN-ie. Wtedy w zaledwie 8 godzin zmieniono te przepisy. Pytanie, czy teraz będzie podobnie? Czy jednak będziemy twardo stali przy swoim? Panie redaktorze, te parę lat temu rzeczywiście doszło później finalnie do zmiany tych przepisów, ale też nie zapominajmy, była podpisana duża, szeroka także deklaracja pomiędzy premierem Polski i premierem Izraela, która o różnych sprawach także politycznych, historycznych traktowała, tak żeby te nasze stosunki były oparte o prawdę. Ale finalnym efektem tak jest, była zmiana ustawy o IPN-ie, ustawy, która nawet wówczas, kiedy była przyjmowana, także i była dyskutowana w Polsce, czy jej zapisy są w całości, w całej rozciągłości skuteczne, czy są dobre. W tym wypadku takiej dyskusji wewnątrz naszego kraju nie ma. Ja nie znam żadnej poważnej siły politycznej, która by mówiła, że kwestie reprywatyzacyjne tych nadużyć, które obserwowaliśmy, to jest temat jakby zupełnie normalny, którego nie należy dotykać w sensie prawnym. No jednak mówię, cały Sejm zagłosował za tym przepisem, chociaż pamiętajmy, że jeszcze za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz no ten proceder niestety wywłaszczania i wyrzucania tych biednych ludzi ze swoich własnych mieszkań trwał w najlepsze, więc ja się cieszę, jeśli ta opcja polityczna, która wówczas tego nie zauważała, dziś to popiera i cieszę się też, że bronimy swojego własnego interesu także vis-a-vis takich czasami kłamliwych i oszczerczych komentarzy ze strony zagranicznych polityków. No właśnie, w kontekście tych kłamliwych, oszczerczych komentarzy, trochę w podprąd tej narracji obowiązującej w Izraelu wypowiedział się syn byłego premiera tego państwa, syn Benjamina Netanyahu, który stwierdził, że Niemcy są odpowiedzialne za Holokaust. Coś niby oczywistego dla Polski, a w Izraelu trzeba o tym przypominać. Nie, tak naprawdę myślę, że w Izraelu tak naprawdę również wszyscy wiedzą, kto jest odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej, kto jest odpowiedzialny za Shoah. To raczej jest próba przez niektóre środowiska polityczne rozgrywania tej tematyki historycznej na swoją własną korzyść wewnętrzną. próba, nikt jednak chyba nie usprawiedliwia, nie znam takich głosów, które usprawiedliwiałyby Niemców, nazistowskie Niemcy za te wszystkie okropności, które wydarzyły się w czasie II wojny światowej. Tu raczej chyba dyskusja toczy się wokół tego, kogo jeszcze w jakimś sensie historycznie powiązać z tą tematyką, kto był ofiarą bardziej, kto był ofiarą mniej. Myślę, że tak wygląda ta dyskusja. Dla nas wszelkie próby umniejszania faktu bycia ofiarą II wojny światowej tutaj w Polsce oczywiście są nie do zaakceptowania i na tym też polega czasami ta dyskusja. Nasza pamięć historyczna, pamięć naszych rodziców, dziadków, pradziadków jest jasna. To my zostaliśmy jako państwo polskie zaatakowani, to nasi obywatele zostali wymordowani. Także obywatele pochodzenia żydowskiego, przypomnijmy, większość z nich to przecież byli nasi współbracia, obywatele Polski, to nasze miasta zostały zniszczone, a elity przetrzebione, prawda? Więc kwestia postrzegania tamtej historii tutaj u nas w Polsce opiera się na prawdzie. Chcielibyśmy, żeby także i cały świat tę prawdę znał, ale to absolutnie nie ma na celu umniejszania jakiejkolwiek kwestii bycia ofiarą przez naród żydowski. Najgorszą sytuacją jest, kiedy tą dyskusją nie zajmują się historycy, nie zajmują się intelektualiści czy normalni, zwykli ludzie, tylko cynicznie jest to wykorzystywane do jakichś rozgrywek politycznych. Wtedy rzeczywiście prawda i pamięć historyczna zostawiana jest gdzieś z boku. A my jako państwo polskie, jako polska dyplomacja powinniśmy i zawsze będziemy reagować na sytuację, w której ktoś stara się przy pomocy fałszywych argumentów umniejszać roli państwa polskiego i zagraża jakoś pamięci historycznej Polaków. A jaka będzie reakcja państwa polskiego w sprawie wtorkowego, wczorajszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dwóch sędziów, którzy zostali odwołani w 2017 roku z zajmowanych stanowisk przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Trybunał uznał, że Polska powinna zapłacić sędziom po 20 tysięcy euro za straty materialne i niematerialne, że ci sędziowie nie mieli możliwości odwołania się od tej decyzji, a takich sędziów w sumie jest prawie 150. Panie redaktorze, no tak, rzeczywiście zapadł wyrok w tej sprawie przed Trybunałem. W tym momencie to orzeczenie jest analizowane głównie przez specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to jest tematyka podbiegająca pod kompetencje Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie znam jeszcze finalnych efektów tych prac i tych analiz i pewnie w oparciu o te ekspertyzy będzie podejmowana dalsza decyzja co do ewentualnego procedowania, ale przypomnijmy, że te przepisy, na które powoływał się tutaj Trybunał, no, zostały zmienione już w Polsce i one w tym zakresie nie obowiązują. Więc no, pewnego rodzaju to jest również sygnał, ale też pokazuje gotowość państwa polskiego, polskiego ustawodawcy do reagowania w sytuacji, w której przepisy są nie do końca jasne albo właśnie w jakiejś formule nie odpowiadające pewnym, nie wiem, wytycznym standardom, na przykład wynikającym z konstytucji czy z innych aktów, no to polski parlament również jest gotów je doprecyzować, prawda, tak, żeby były w zgodzie z aktami wyższego rzędu. A czy ten wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka świadczy o tym, że Trybunał jest upolityczniony, bo takie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości? Z całą pewnością Trybunał, poza byciem takim ciałem sędziowskim, no każdy z tych sędziów ma swoje poglądy polityczne. Z całą pewnością ta, no niestety, ale trzeba tak to powiedzieć, tytaniczna praca części polskiej opozycji za granicą, próba imputowania różnych rzeczy polskiemu rządowi, gdzieś tam trafia na grunt i gdzieś w niektórych głowach zostają pewne stereotypy, pewne przekonania. Ale ja aż tak ostrej opinii o tym, że jest w 100% upolityczniony i że wszelkie wyroki podejmowane są w oparciu o polityczne symbole, sympatię czy antypatię, to na tego typu komentarz czy opinię pan redaktor mnie nie namówi, zwłaszcza, że to orzeczenie, o którym rozmawiamy, dotyczące sędziów, nie zapadło jednogłośnie. Tam były także i zdania odrębne, które zupełnie inaczej traktowały, zupełnie przeciwnie tak naprawdę do woli większości, więc sprawa jest dość sporna, także i w łonie samego Trybunału. No, co pokazuje, że tak, po pierwsze, nawet jeśli znajduje się tam jakiś element upolitycznienia, to jest on może tylko częściowy, a nie całościowy. Po drugie, że jeżeli znalazły się głosy odrębne, to znaczy, że wówczas państwo polskie, podejmując decyzje dotyczące tych sędziów, również miało jakieś racje, prawda? Jakieś racje stały za tymi decyzjami. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi także, że ten wyrok, to orzeczenie jest absurdalne, niemerytoryczne, bezprawne i ideologiczne. Ale rozumiem, że pan jest dyplomatą i takich słów nie użyje. Panie redaktorze, no my staramy się oczywiście w resorcie dyplomacji używać języka najbardziej adekwatnego, jeśli rzeczywiście czasami są takie momenty, w którym trzeba i powiedzieć dosadnie. Ja tutaj zbyt pobieżnie zapoznałem się z treścią z tego orzeczenia, żeby móc tego typu komentarz wygłosić. Jeśli tylko przeczytam analizy prawne, nie wykluczam, że również zgodzę się, że ten wyrok był niemerytoryczny, ale musiałbym poczekać do właśnie lektury tego typu dokumentu. Niemiecki rząd podjął decyzję, by wstrzymać podróże z Portugalii. Wszystko za sprawą koronawirusa typu Delta. Czy takie decyzje w Polsce również zapadną w najbliższym czasie? Panie redaktorze, my oczywiście na bieżąco analizujemy sytuację w innych krajach, w innych państwach pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków tam wyjeżdżających, ale też przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków mieszkających tutaj w kraju, przyjeżdżających, żyjących tutaj na miejscu. Jak mogą państwo zauważyć, raz na jakiś czas jest aktualizowana baza państw, z których konieczna jest po przyjeździe udanie się na kwarantannę, ale również Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikuje mapę państw, do których zaleca bądź nie zaleca podróże. Na tym etapie oczywiście dla nas jest bardzo ważne, żeby być ostrożnym, natomiast państwa strefy Schengen, z uwagi także na brak granic, tam zbliżające się wakacje, w naturalny sposób Polacy chcą podróżować. O ile to odbywa się w formule bezpiecznej, oczywiście nigdy nie będziemy zabraniać, natomiast są takie momenty i takie państwa, w których ten procent wariantu Delta jest na tyle wysoki, że konieczne jest wprowadzanie kwarantanny i przecież tak to wygląda w przypadku Wielkiej Brytanii, tak to wygląda w przypadku szeregu innych państw spoza strefy Schengen. Jeśli będą decyzje dotyczące konkretnych państw z strefy Schengen, oczywiście będziemy o tym informować z odpowiednim wyprzedzeniem i jak najszybciej, ażeby ci, którzy planują ewentualne wyjazdy, mieli możliwość zmienienia tychże planów. Skoro nawiązałem do Niemiec, panie ministrze, w dzienniku Die Welt czytamy: czołowi polscy politycy szczują przeciwko osobom nieheteroseksualnym i domagają się stref wolnych od ideologii LGBT. W konsekwencji teraz więcej młodych ludzi wyjeżdża do Niemiec, głównie do Berlina. I tak się składa, że w Genewie dziś wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców zajmuje się właśnie tą tematyką, czyli ucieczek osób LGBTIQ+, poza granice państw w związku z represjami, które miałyby te osoby spotykać w ich państwach. Jak pan ocenia ten zarzut, że w Polsce politycy szczują przeciwko takim osobom, a młode osoby wyjeżdżają w związku z tym do Berlina? Panie redaktorze, nawet egzegeza lingwistyczna, językowa pokazuje, że tego typu słowa, nie wiem jak jest szczuć po niemiecku, ale to jest bardzo charakterystyczne słowo i bardzo popularne wśród niektórych publicystów i polityków opozycji, prawda? Wszyscy na wszystkich szczują, prawda? Więc wydaje mi się, że była tutaj pewnego rodzaju zapłodniona myśl u danego dziennikarza niemieckiego przez polskich dziennikarzy, polskich publicystów. Ja już odpowiadam. W moim przekonaniu to jest oczywiście absolutnie nieuprawnione stwierdzenie i w moim przekonaniu zbyt dużo tego typu prób oczerniania pojawia się w ostatnim czasie w niemieckiej prasie, jakoby tutaj sytuacja czy atmosfera wokół osób LGBT była nieodpowiednia. Proszę, pragnę tylko przypomnieć, że w sensie prawnym nie zmieniło się w Polsce wokół osób LGBT nic. Tak samo za rządów Platformy, tak samo i za rządów PiS-u, więc nic tak naprawdę złego się wokół osób o innej orientacji seksualnej nie dzieje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.